حضرت کی جسمات فرمائیے سورة طہ ترتیب نمبر 20 ہے, سورة طہ مکی ہے, اس میں 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں. سورت کی ابتدا کلمہ طہ سے ہوئی ہے, یہی اس کا نام ہے. اور اس کا زمانے نزول قرطبی کہتے ہیں کہ تمام مسلسل کی نزدیک اس کا زمانے نزول مکی دور ہے. علامہ سیوطی نے ابی خام میں صرف ایک آیت فصبر علی ما یقولون کو مستثنی قرار دیا ہے. سنن دارقطنی میں انس بن مالک سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ملی ہے. اس میں مذکور ہے کہ جب ان کی بہن اور بہنوئی کے اسلام لانے کی خبر سن کر ان کے گھر پہنچے تو ان کی خوب سلوک کی اور اپنی بہن کے سب سے خوب نکلتا دیکھ کر اور ان کی جلد ایمانی سے متاثر ہو کر کہ تمہیں جو کرنا ہو کر لو, ہم اسلام کو بھی توڑیں گے. عمر نے کہا کہ ذرا مجھے بھی وہ کلام دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے. اس روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ سورہ طہٰ کی تلاوت کر رہے تھے اور اسے ہی سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے لیے تیار ہو گئے. اور خبر ملا جو ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا. اس واقعے سے بعد اصلاح ثابت ہوتی ہے یہ سورۃ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے نازل ہو چکی تھی. اس زمانے میں کفار قریش مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ کھا رہے تھے. کچھ مسلمان ان کی مصیبت سے تنگ آ کر شہید ہو گئے تھے اور جو لوگ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے ان کی زندگی اجیر ہو گئی تھی. انہیں حالات کے پیش نظر اتباع سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ قرآن آپ کے لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اور آپ کے اصحاب شقاوت و بدبختی میں مبتلا ہوں. آپ صبر و شکیبائی سے کام لیجیے, بیاخر غلبہ اور عزت آپ ہی لوگوں کو حاصل ہوگی. اس کے بعد مسلم اسلام کا واقعہ بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید ہمت بڑھائی گئی ہے کہ وہ بھی آپ کی طرح پہلے تنہا دعوت توفیق لے کر فرعون اس کے پریواروں کے سامنے گئے تھے. ان کے پاس کوئی مادی وسیلہ نہیں تھا, کوئی طاقت نہیں تھی, ان کے بھائی کے سوا کوئی نہیں تھا جو مدد کرتا, لیکن بلاخر غلبہ انہی کو نصیب ہوا اور اللہ نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ بحر قلزم یعنی بحر احمر کی موتوں کے حوالے کر دیا. اس کے علاوہ اس وقت دیگر موضوعات بھی قرآن کے معروف دعوتی طریقے کے مطابق بیان کیے گئے ہیں جن کا ذکر اور ان کی مناسبتوں کا بیان آپ سماعت فرمائیں. تو لیجیے سماعت فرمائیے سورہ طہٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. طہٰ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرة لمن یخشى مگر یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى جو ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. الرحمن على العرش استوى وہ رحمان ہے جس نے اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى جو کچھ ہے سماوات اور ان کے درمیان اور جو عرض کی انتہائی گہرائی میں ہے ان سب چیزوں کا وہی مالک ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو وہ چکے سے کہی ہوئی بلکہ اس سے بھی خفی تر بات کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھروانوں سے کہا ٹھہرو مجھے آگ نظر آئی ہے شاید میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی انگارہ لا سکوں یا مجھے وہاں سے راہ کا پتہ نہیں چل جائے. فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا جب وہاں پہنچے تو انہیں آواز آئی اے موسیٰ یقیناً میں تمہارا رب ہوں اس وقت تم طوا کے مقدس میدان میں ہو لہذا اپنے جوتے اتار لو. وانا اخترتک فاستمع لما یوحا اور میں نے تمہیں چن لیا ہے لہذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري يقينا ما هي اللهم من سواك إله مني لهذا من هي عبادته أرمي ديات كلي صلاة يعني نماز قائم كرو. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى قيامت يقينا ما هي نوفي خفيا كرني ما لكم لكن هل شخص من جيد وجهك فرنا بايه. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى لہذا جو قیامت ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا رہا تمہیں اسے روک نہ دے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى اور اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بندوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں میرے لیے اس میں اور بھی فوائد ہیں. قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حية تسعى اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ اسے ڈال دو تو موسیٰ نے اسے پھینکا تو ایک دم سانپ بن کر دوڑنے لگا. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈیوٹی ہم جلدی اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى اور ذرا اپنے ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا یہ دوسری نشانی. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اذهب الى فرعون انه طغى اب تم فرعون کے پاس جاؤ وہ باغی ہو گیا ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي موسى نے عرض کیا اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے اور میری زبان سے جہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اور میرے خاندان سے میرا مددگار مقرر کر دے ہارون میرا بھائی ہے اسے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا تاکہ ہم تیری خوب تسبیح بیان کریں اور خوب تیرا شکر کریں یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں دیا جاتا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اور ہم نے تمہاری ایک اور مرتبہ احسان کیا. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ كما يوحى جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی جو اس کے ذمہ ڈالی ان قذفیہ فی التابوت فقذفیہ فی الیم فلیلقه الیم بالساحل یأخذه عدو لی وعدو له وألقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی کہ اس بچے کو یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو پھر اس کو دریا میں ڈال دو پھر دریا اس صندوق کو ساحل پر پھینک دے گا جسے میرا اور موسیٰ کا دشمن اٹھا لے گا اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور یہ اس لیے کہ میری نگرانی میں تمہاری تربیت اذ تمشی اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى جب تمہاری بہن ساتھ چل رہی تھی کہنے لگی کہ تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کی پرورش کر سکے ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے اور غم نہ کرے اسی طرح تم نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی پھر ہم نے تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا پھر تم کئی سال مدینے والوں کے ہاں ٹھہرے پھر اب تم اے موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک وقت پر آ گئے واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا ہے اب تم اور تمہارا بھائی میرے مقدار لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں تساہل کرنا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ہاں فرعون کہاں جاؤ اسے کیسے ہو گیا ہے دیکھو اسے نرم بات کہنا شاید اسے قبول کر لیا جاتا ہے قولا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى دونوں نے کہا اے رب ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فرمایا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب سن اور دیکھ رہا ہوں فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى لہذا اسے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں لہذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ہمیں تکلیف نہ دے ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر کے آئے ہیں اور جو ہدایت کی اتباع کرے اسے سلامتی ان قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولى یقینا ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ موڑے گا اس کے لیے یقینا عذاب ہے قال فمن ربكما يا موسى فرعون نے کہا موسى تمہارا رب ہے کون قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسى نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی کی قال فما بال القرون الاولى پھر انہوں نے کہا تو جو نسلیں گزر چکی کس حال میں ہیں قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا موسیٰ نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے میرا رب چھوٹا ہے اور نہ بھولتا ہے الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا اسی نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راہ بنائے اور اوپر سے پانی برسایا پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار کرنی قلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا کھاؤ اپنے دانوں کو بھی چلاؤ اس طریقے کار میں لیاقت کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے ولقد اریناہ آیاتنا کلہا فکذب وابا اور ہمیں فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر اس نے ٹھکرایا اور تسلیم نہ کیا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى کہنے لگا کیا تمہارے پاس آیا ہے کہ ہمیں اپنے سحر سے ہمارے ملک سے نکال لے فلنأتینک بسحر مثله فجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا تو ہم بھی اسی قسم کا سحر لاتے ہیں لہذا اپنے اور ہمارے درمیان وقت مقرر کر لے جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو نہ ہم اور اس جگہ پہنچنا دونوں کو یکساں قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحا موسیٰ نے کہا جب آدھا عید کریں اور لوگ تاش کے وقت میں فتولا فرعون فجمع کیدہ ثم اتا چنانچہ فرعون لوٹ گیا اپنے سارے کندھے جمع کیے پھر آ گیا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى اس وقت موسیٰ نے کہا تم پر افسوس اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاؤ ورنہ عذاب سے تمہیں غالب کر دے گا کیونکہ جس نے بھی جھوٹ کہا ناکام کیا تھا فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى پھر اس معاملے میں وہ باہم جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورے کرنے لگے قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں ساحر ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے سحر کے دور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کو ختم کر دیں فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى لہذا اپنی سب تدبیریں اکٹھی کرو اور متحد ہو کر مقابلے میں آؤ اور جس میں لوگ جو غالب رہا وہ جیت گیا قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى پھر موسیٰ سے وہ سارے کہنے لگے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ڈالیں قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى موسیٰ نے کہا تم ڈالو پھر ان کے سحر کیسا سحر معلوم ہوتا تھا کیونکہ رسیاں اور لاٹھیاں ایک دم دوڑنے لگی ہیں فاوجس فی نفسه خیفۃ موسیٰ یہ دیکھ کر موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے قلنا لا تخف انک انت الاعلی ہم نے کہا کہ دل میں انہیں کہا ڈرو مت غالب تم ہی ہوگے وَأَلْقِنَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینکو جو اس نے بنایا ہے ہلاک ہو جائے گا انہوں نے تو صرف سحر کا فریب کیا ہے اور جادوگر جہاں سے آئے کامیاب نہیں ہو سکتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى چنانچہ تمام ساحر سجدے میں گر پڑے کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون بولا تمہیں لے جا کے بغیر اس پر ایمان لے آئے یقیناً موسیٰ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں سحر سکھلایا ہے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو خالی سمندر میں کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی سزا شدید تر اور دیر پا ہے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا وكان لك جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس وعدے دلائل آ چکے ہیں ان پر ہم تجھے کبھی بھی ترجیح نہیں دے سکتے لہذا جو کچھ تو کرنا چاہتے کر لے تو بس دنیا کی زندگی کے لیے ہاتھ مار سکتا ہے بس انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى یقیناً ہم نے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور سحر بھی جس پر تم نے مجبور کیا تھا اور نہ ہی بھی تو باقی رہنے والا ہے انہ من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا بلا شبہ جو مجرم اگر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لئے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا ومن یأتی مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلا اور جو مومن بن گیا ہے اور اعمال ہی میں کیے وہ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلك جزاء من تزكى وصدق هذا غرب من نهر بها يهنگی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ اس شخص کے لئے جزاء ہے جو گناہوں سے پاک رہا ولقد اوحینا الى موسى ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو رات رات نکل جاؤ پھر ان کے لئے سمندر میں خشک راستہ بناو تمہیں نہ تو تعاقب کا خوف ہو اور نہ ڈوب جانے کا ڈر فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى فرعون نے اپنے لاؤلہ کا سمیت ان کا پیچھا کیا سمندر انہیں ڈھانپ لیا جیسے ہم نے کہا تھا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا راہ ہدایت بن کھلائی یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم کی دائیں جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى اور کہا کہ ہم نے تم باقی چیزوں کا تمہیں رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور کھا کر سرکشی نہ کرنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا غضب اترا وہ کتنی رہا وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى میں یقینا درگزر کرنے والا ہوں اور اس سے جو شخص توبہ کرے ایمان لائے اچھا عمل کرے اور ہدایت پر نامزد وما اعجلك عن قومك يا موسى اور اے موسى کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی قال هم اولائی علی اثری وعدلت الیک رب لترضى موسیٰ نے عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے رہے ہیں اور میں نے تیرے حضور آنے میں جلدی کی تاکہ تم اسے خوش ہو جائے قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آسائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری میں گمراہ کر دیا ہے فرجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي چنانچہ موسیٰ غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ان سے کہا اے میری قوم تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کیا یہ زمانہ تم پر لمبا ہو گیا تھا یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو لہذا تم نے میرے وعدے کے خلاف ورزی کی قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري وہ کہنے لگے ہم نے کچھ اپنے اختیار سے آپ سے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کی بلکہ تیری قوم کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے ہم نے آگ ڈال دیا پھر اسی طرح سامری میں بھی زیور ڈال دیا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي تم اسے دوسرے کا جسم بنایا جس کی بیل جیسی آواز کی لوگ کہنے لگے تمہارا اور موسیٰ کا الہ تو یہی ہے موسیٰ بھول گیا أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ نہ تو وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع اور نقصان کا مختار ہے ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري اور اس سے قبل ہارون نے کہہ چکے تھے کہ اسے تمہاری آزمائش مقصود ہے بلا شبہ تمہارا رحمان ہی ہے لہذا میرے اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ واپس نہیں آ جاتے ہم لوگ اسی کی عبادت کریں گے قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري جب موسیٰ واپس آئے تو کہا ہارون جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو تمہیں کس بات میں روک رکھا کہ میری اتباع کرو یا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون نے کہا میرے بھائی میری داڑھی اور میرے سر کے باندھا کو مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ تم اگر یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو پوٹ ڈال دی اور میری بات کے لحاظ رکھا. قال فما خطبك يا سامري. موسى نے کہا بتاؤ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے. قال بصرت بما لم يرصوا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسرے پر نظر نہ آئی چنانچہ میں نے رسول کے نشے قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی پھر اسے بچڑے کے جسم میں ڈال دیا میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سمجھایا تھا. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسیٰ نے کہا جاؤ تمہاری زندگی بھر کی سزا ہے یہ دوسروں سے کہتے رہو کہ مجھے نہ چھونا اور تیرے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی نہیں لے سکتا اور اپنی الہ کی طرف لیکھ جس کے آگے تو موقف رہتا تھا کہ ہم کیسے اسے جلا ڈالتے ہیں پھر اس کی راہ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. تمہارا الہ تو صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے. کذلک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا. اے نبی اسی طرح ہم گزرے لوگوں کی خبریں آپ سے یاد کرتے ہیں نہیں ہم نے اپنے ہاں سے آپ کو ذکر یعنی قرآن عطا کیا ہے. من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا. جو شخص اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا. خالدین فیہ وساء لهم يوم القيامه حملا. وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے اور قیامت کے دن ایسا بوجھ اٹھانا کیسا برا ہوگا. یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. جس دن سور پھونکا جائے گا ہم اسے مجرموں کو اکٹھا کریں گے تو وہ نیل رکوع ہوئے ہوں گے. يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے جبکہ ان سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم تو بس ایک دن ٹھہرے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. میرے حبیب لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے کہ میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو صاف میدان بنا دے گا کہ آپ اس میں کوئی نشے و فراز نہیں دیکھیں گے. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. اس لوگ پانے والے کے پیچھے ہو لیں گے کوئی اسے انکار نہ کر سکے گا اور رحمان کے آگے سب آوازیں دب جائیں گی اور آواز خفی کے سوا تو کچھ نہ سنے گا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وہ تیسی بارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر جسے رحمان نے کہا دیا اس کی بات پسند ہے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وہ لوگوں کے اگلے پچھلے حال سے آگاہ ہے لیکن دوسرے لوگ اسے نہیں جان سکتے. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. سب چہرے اسی دو پائیدہ ہستی کے سامنے جھک جائیں گے اور جس نے ظلم کا بول اٹھایا وہ نابراہ ہوا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. اور جو شخص نیک اعمال کرے اور وہ مؤمن ہو تو اسے بے انصافی لاحق کا ذکر نہ ہوگا. وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا. اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور طرح طرح سے بعید بیان کیے ہیں تاکہ لوگ تقویٰ اختیار کریں یا ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بس اللہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی ہی بڑا شان والا ہے اور قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں دلی نتیجے اور میرے لئے دعا کیجئے اے میرے رب مجھے مزید علم عطا کر. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور اسے ہم نے آدم سے کہہ دیا تھا مگر بھول گیا اور ہم نے اس کا ایسا عزم نہ پایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ. اور جو ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم تسجد رو ابلیس سے سب نے اسے سجد کیا مگر اس نے یہ حکم نہ مانا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. لہذا ہم نے آدم سے کہا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے وہ کہیں تمہیں جنت سے نکلوانا دے پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. یہاں تو تمہیں نہ بھوک ستاتی ہے نہ ننگے رہتے ہو نہ پیاس رکھتی ہے اور نہ بھوک. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. شیطان نے آدم کی دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا آدم میں تمہیں وہ ابدی زندگی اور لازوال سلطنت کا درخت نہ بتلاؤ. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. اصل دونوں نے ساتھ کھا لیا جس سے ان کے سر کے مقامات ایک دوسرے کے آگے کھل گئے وہ جنت کے پتوں سے انہیں ڈھانکنے لگے اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی لہذا وہ ہٹ گئے. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. پھر ان کے رب نے انہیں بدلہ دیا ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. پھر فرمایا تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو کوئی بھی ہدایت کی اتباع کرے گا ورنہ تم گمراہ ہوگا اور تکلیف آئے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. اور جو میری آس ہوگا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا. وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو آنکھوں والا تھا. قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.